5 van het bedrijf. 538. The perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserve good fame. Fist full of diamonds, a head full of rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. A baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Love you, love you, love. Beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99, and it's a shame. Don't even know what you were. Everywhere you go, they stop and stare, 'cause you're bad and it shows. From your head to your toes, out of control. Baby, you know. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'll be coming home back to you every night, doing you right. Deserves good things. Fist full of diamonds, a handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Ooh, baby, good love and protection. Ooh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me. Is deze donderdag uitgeroepen tot de dag van de amour. Veel liefde aan het begin van vandaag. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En dit was Mario met Let Me Love You. 538, de vijf van het bedrijf. Heb je allemaal te danken aan André. André, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij iemand, ben jij zo iemand die veel liefde te geven heeft? Ja, zeker. Ja, en aan wie? Op dit moment aan niemand. Aan je werk dan maar. Ja, aan mijn werk. Hey, jij hebt de vijf van het bedrijf van vandaag mede mogelijk gemaakt. Jij werkt bij MyQB. Jij bent badkamerspecialist in reizen. Ja, klopt. Stel nou dat ik ergens bij iemand thuis kom voor de eerste keer en ik zie de badkamer. Kan ik dan aan iets herkennen dat jij hebt ingebouwd? Nou, ik kan mijn naam er wel even opzetten. Dat je voortaan bij iedere spiegel die je monteert aan de achterkant even je handtekening zet. En dat we kunnen kijken, ja, of jij hem ooit opgehangen hebt. Dat vind ik wel leuk. Zeker. Ja, een schilder signeert ook zijn werk natuurlijk, hè? Zo is het wel. Ja, zeker. Hey, heb je een drukke dag voor de boeg vandaag? Moeten er veel badkamers worden gedaan? Nou, we hebben een lane en dat loopt eigenlijk gewoon door. Dus we maken een stuk of 3 badkamers op een dag. Oké, okay. En dan hoor je aan het begin van de dag waar je heen moet? Of weet je dat een beetje ruim van tevoren? Nee, we zitten in de hal. Oh, jullie assembleren hem daar en dan wordt hij zeg maar als het kant en klaar afgeleverd? Ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. En ben jij ook degene dan die in de hal bepaalt welke radiozender eraan staat? Nou, dat is nog wel een dingetje. Eerst werd altijd Radio 2 gedraaid, maar daar waren we natuurlijk niet mee eens. Nee, natuurlijk niet. Dus toen hebben we dat snel geswitcht. Toen dacht jij, ik zal me er eens mee bemoeien. Laat André maar eens even een zender uitkiezen. Hartstikke goed, ja, jongen. Ja, zoiets. Hey, en ook nog even invloed uitgeoefend op de playlist. Dankzij jou, 5 van het bedrijf, sturen wij taart naar jullie toe voor de hele afdeling. Dus gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Dus ga dat goede nieuws vooral even delen met je collega's. Ondertussen gaan wij verder met jouw lijstje. Bruce Springsteen stond erop. Glory Days komt eraan zo. En dit is Afrojack met Never Forget You. André, werk ze vandaag. Dank je. Groetjes, doei. It's always second nature for me to put you first. And I will call you later if I can find the words. I know that I should hate you, 'cause you're easier to blame. But I won't look back on our love like that. No, geef ook de favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf. Walking in. Radio 538. Op zich wel mooi, want jij bent de baas. De baas van de muziek. Als je de vijf van jouw bedrijf doorgeeft via de site 538.nl. 538. De vijf van het bedrijf. Want ja, of je nou op de tractor zit, of in de taxi, of in de kozijnen zit, of achter een raam zit. Ieder bedrijf is welkom op de 538 werkdag. Iedere ochtend trappen we af met de vijf van het bedrijf. En als jij ook even je vinger in de pap wil duwen als het op de playlist aankomt, ga dan naar 538.nl/bedrijf. En geef daar ook jouw favoriete tracks door van jou en je collega's. En wie weet, scoor je ook nog taart voor de hele afdeling. We gotta live.

is het niet. Hier moet je het mee doen, maar ik kan me voorstellen dat je al heel lang met een antwoord rondloopt. Ja, ik moet zeggen, ik vond hem heel lastig, maar ik denk dat het Quinty Misijan is. Quinty Misijan, die influencer zat in Wie is de Mol ook? Ja. Zep doet ze volgens mij die, hè, bedoel je? Ja. Ik denk dat we maar eens naar de jury moeten om te kijken of jouw antwoord klopt. Daar gaat ie. Het antwoord is... fout. Helaas, Luna. Het antwoord is niet goed. 40.000 euro houden wij nog even hier in die koffer. Maar je krijgt wel een andere koffer. Omdat je meespeelde, krijg je de reiskoffer van de Postcode Loterij. Kijk, dankjewel. Alsjeblieft. En succes met studeren vandaag. Anders was je mee bezig, dankjewel. Toch? Oké. Doei. De 538 Stemmenjacht. Op 538 komt het appje binnen van Held Herman. Man, wat jullie veel van die koffers hebben van de Postcode Loterij. Ja, en we blijven ze weggeven totdat iemand de stem raadt die in de koffer zit. Waar ook 40.000 euro in ligt opgeslagen in de 538 Stemmenjacht. Nog even één keer het stappenplan. Ga naar de app van 538, druk op de groene knop. Dan speel je mee. Wie weet word je dan gebeld en mag je een gokje wagen voor 40.000 euro. Firma Roxy Dekker hoor je zo. Loser komt eraan naar de Kings of Leon. Use Somebody op Radio 538. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, fill the places I can't reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Dekker. Jouw hits, jouw 538. Jouw hits, jouw 538. 538. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Het schoolvoorbeeld van het beestje bij de naam, noem maar. De 538 Dutch 1000. Nou, dat ook. Maar ik bedoel eigenlijk loser. Roxy Dekker hoorde je op Radio 538. En vorig jaar stond Rox er 8 keer in. De 538 Dutch 1000. De vraag die nu een beetje boven de markt hangt. Hoeveel noteringen scoort ze dit jaar? En dan kom je vanaf morgen achter, want dan ga je ze hier horen. De 1000 allerbeste tracks van eigen bodem. In de aanloop naar het leukste feestje van het jaar, zeggen wij als organisatie. Achter 538 Koningsdag. Dus ja, wil je persoonlijk nog pleiten voor meer of minder Roxy in de lijst van dit jaar? Of het over een compleet andere boeg gooien? Je kunt nog tot 6 uur vanavond stemmen, hè, op jouw favoriete via de site 538.nl. En vanaf morgenochtend 9 uur gaan we dan los met de 538 Dutch 1000. Dus je kunt je mening kwijt. En je stemlijstje op 538.nl. Ik neem je nu even mee terug in mijn hoofd naar de zwoele zomervakanties van vroeger. Op de achterbank van de blauwe Opel Kadett Station Wagon richting Camping De Paal in Bergijk. Met de greatest hits van Fleetwood Mac op een cassettebandje. Ja, jeugdherinneringen to the Mac. Of ja, to the Mac eigenlijk. Fleetwood Mac. Everywhere hoor je nu op 538. I wanna be with you every day.